Oh, dan zijn we on your Jitsi kunnen natuurlijk. Jitsi. Kijk. Ja, hoor je me nou, Hans, of niet? Ik begrijp er helemaal niks van. Ja, nou begint hij het te doen. Jongens, zullen we maar eens een uitzending beginnen? Hallo. Ja, ik ben er. En jij bent er. Ja, ik hoor nu... Geluid uit, dus het werkt allemaal. Ja, ik hoor nu, echo. Blijven die andere mensen nou? Maar die is misschien van mijn balkon. Echo. Nee, die is echo misschien komt van mijn balkon. Niet waar we zijn. Van mij. Die komt bij mij. Nou, dat is wel een stuk beter dan. Dan net. Maar. Wie hoort wat? Maar. Wie hoort wat? Hallo? Hallo? Iets uitzet hier, want dan begint hij helemaal. Ik ga even iets uitzetten hier, want dan begint hij helemaal. Hallo? Probleem natuurlijk. Zo. Met je buik. Jongen, het is gewoon helemaal niet. Ik denk dat aan zing maar weg. TLS Inspector. Ik hoor jullie. Heel zacht. Ik hoor jullie. Dat is een heel ander probleem. Daar kan ik niks aan doen. Ik hoor jou gewoon goed. Ik kan niet meer op de radio uitzetten. Muziek is nu uit. En ik heb hier een microfoon. Dus die... Jij hoort mij te horen. Hallo, Hans. Hoe is het? Hallo. Nou, Michel, ik hoor jou echt super... ik hoor jou echt super... Ophangen. Zacht. En is het beter? Ja, blijkbaar niet, want jij bent er ook niet meer. Ja, daar ben je weer. Ja. Hey. Hallo. Ik hoor Michel heel goed. Ik hoor jou ook heel goed. Ik hoor Michel heel goed. Dus, laten we maar wat gaat er in de beets gebeuren? Michel, een zegening. Wat gaat er in de beets gebeuren? Oh, je hebt niet geluisterd. Nee, natuurlijk niet. Ik ben aan het werk. Oh, je hebt niet geluisterd. Ja, want ik was... Bouwen. Natuurlijk, ja. Ik was... Op eigen initiatief had ik de zender in gebruik genomen. Ja. Dus ik had eigenlijk de zender gekraakt. Dat is helemaal niet erg. Dat is prima. Uitstekend. En toen had ik... Sorry. Heel even... Een interessant onderhoud met Jo. Die zijn niet zoveel die, meer op een gegeven moment. Ja. Maar hoe deed je dat dan met Jo praten? Die zijn niet zoveel meer op een gegeven moment. Nou, Jo had mij gebeld op 06... Nou, Jo had mij gebeld op 06... Ja, want ik was gewoon live aan het uitzenden op mijn eigen ding. Ja, snap ik. Ja, want ik was gewoon live aan het uitzenden op mijn eigen ding binnen. Ja, natuurlijk. Ik begrijp helemaal wat je... Met de telefoon, die kwam naar binnen. Een minuutje gedaan en toen zei hij niks meer. Dat had Jo dan... Stond ik er al één minuutje gedaan en toen zei hij niks meer. Dus toen stond ik er alleen voor. Dat kan ik me voorstellen. Zeker. Dus toen heb ik eigenlijk... Heb ik de beans gespeeld? Dus toen heb ik eigenlijk de beans gespeeld. Ah, maar de beans gespeeld. Nog een keer, want er zijn vast mensen die het niet verhoord hebben. Ja. Zoals ik. Ja, dan ga ik. Dan vertel ik je de korte versie. Verder kon, omdat hij alleen uit de TPS mocht. Dat toen wist ik al, lag, godverkut, weet je wel. Dat ging met die beveiligingen, man. Dat certificaat was gisteren verlopen. Ja, dus ik dat certificaat was gisteren verlopen. En toen bleek dat hij die configuratie heel ergens anders vandaan haalde als wat in mijn configuratie stond. Dan word ik helemaal gek van, hoe kan dat nou? De ene keer doet hij het wel, de andere keer doet hij het niet. Zopen. Ik ben helemaal moe van. Het is nog niet klaar, laat ik het zo zeggen. Ik kan het nog niet aan een ander overdragen. Ja, ik ga door tot ik het kan overdragen. Niet met shit, want dan is het gewoon goed. Op mijn terrein. Ja, dan, hè? Je snapt wat ik bedoel. Ik zie het alles al. Jij hebt je ooit als vrijwilliger gemeld om het eventueel over te doen, want ik echt denk... Dan moet je het zelf weten, hoor. Ik heb enig commitment geuit. Nee, maar dat is iets wat ik geuit heb en daar sta ik volkomen achter. Nee, maar dat is iets wat ik geuit heb en daar sta ik volkomen achter. Nee, natuurlijk niet. Zeg, hallo. Het moet gewoon overgenomen worden. Hoe je het nee, maar dat zeg ik altijd. Dat leg ik altijd uit aan mensen. Nee, maar dat zeg ik altijd. Dat leg ik altijd uit aan mensen. Voortgekomen uit de dood. Dat pattenpoel Radio Pattenpoel is voortgekomen. Wij kunnen niet dood. Wij zijn onsterfelijk. Dus wij kunnen niet dood. Wij zijn onsterfelijk. Ja. Ja, geweldig. Dat stuk was onze tijd. Ja, geweldig. Toen werden wij groot. Geweldig. Ik vond het heel mooi om te horen. Echt heel ontroerend. Ik vond het heel mooi om te horen. Echt heel ontroerend. Geen idee wie dat is. Weet jij wie dat is? Ja, vandaar komt het. Geen idee wie dat is. Weet jij wie dat is? Dat zal dan wel NPO zijn of zo. Ja, want het was ook op Spotify. Ja, dat zal dan wel NPO zijn of zo. Ik weet niet, ik kan het opzoeken hoor. Het stond op Spotify. Bos. En het idee van Spotify is heel commercieel. Doen jullie nog wat? Gewoon echt commercieel. Ja, je zegt wel heel vaak de naam van die multinational nu, hè? Dat is... Yes, sir. Ja, je zegt wel heel vaak de naam van die multinational nu, hè? Dat is vervelend. Ja. Moet je je even met Joe chatten? Met je telefoon, man. Met je telefoon, dan komt hij erin, want we hebben dat gewoon nodig. Met je telefoon, toch? Nou, Joe, die zit met moeilijkheid. Wat? Hij heeft problemen. Ik weet niet waarom, eerlijk gezegd. Dus ik vraag het even. Met je telefoon, toch? Ja, gewoon Jitsi. Misschien weet hij niet dat Jitsi het doet. Tuurlijk wel. Ja, gewoon Jitsi. Misschien weet hij niet dat Jitsi het doet alweer. Teken in toetsen. Ja, weet ik. Hij moet niet bellen, man. In toetsen, je moet niet bellen. In toetsen. Niet bellen. Niet bellen. Niet bellen. Niet bellen. Nee, niet inbellen. In toetsen. Niet bellen. Niet bellen. Niet bellen. Niet bellen. In toetsen. Bellen. Niet bellen. Follow the link. Bellen. We are under attack. Yes, no, we are follow the link. The link. We are under attack. Draai de link. Nummer niet. Vroeger dacht ik draai het nummer niet. No dial. Draai het nummer 533-0699-533. Draai het nummer 99-0. Draai het nummer niet. En waar is Ingeborg? Oh. Ingeborg komt vanzelf. Ik was op en waar is Ingeborg? Oh. Ik radio Jitsi op de playlist. Ja, dat moet je niet doen. Hij belt het 08. Dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Het kost heel veel. Hmm. Dat kost geld. Dat moet je niet doen. Waar heb je het over? En het pontleek is rechts. Je praat steeds tegen mensen die er niet zijn, volgens mij. Je praat steeds tegen mensen die er niet zijn, volgens mij, Michel. Ik begrijp helemaal niks van wat jij zegt. Staat rechts onderaan. Het pontleek staat rechts onderaan. Onderaan. Dat kan je wel begrijpen. Ik ga met jou verder. Tegen wie praat je nou, man? Tegen Hans. Tegen wie praat je nou, man? Ik ben hier. Op het tegen Jo. Ik ben hier. Oh. Oh. Oh. Ik denk, wat heb je nou nog een Hans te pakken? Dat is altijd. Oh. Ik denk, wat heb je nou nog een Hans te pakken? Dat is altijd. Op je toetsenbord van je telefoon. Hans op het toetsenbord. Van je telefoon. Ik kan me met één vinger tikken van je. En dat maakt het irritant. Ik heb van iemand geleerd hoe je dat heel snel kan doen op een Android. Kan je over je toetsenbord heen vegen. En dan maakt hij vanzelf die woorden. Dat wist ik helemaal niet. Swipe. Maar dat kan op een iPad weer niet. Swipe. Swipe. Swipe. Yes. Swipe. Swipe. Dat kan dus allemaal. Swipe out. Yeah. Swipe out. Wat Jo moet doen, is even met de Waze bellen dat het weer werkt. Als ze dat al niet weten. Dus dat gaat hem ook even. Ingeborg, ja. Ja, dus ja, want ik had het ook niet door, hoor, tot ik dacht van, oh, laat ik het eens proberen. Ja, want ik had het ook niet door, hoor, tot ik dacht van, oh, laat ik het eens proberen. Maar gedaan en nou zijn we er, maar ja. Precies. Zijn dat, enige, ja, nou, dat heb ik dus gedaan en nou zijn we er, maar ja. Heel hard aan het werk. Wij zijn de enige nu. Dat kost echt heel veel tijd. Ja, maar nou werkt het toch. Ik bedoel, maar waar zijn ze nou? Ja, maar nou werkt het toch. Ik bedoel, maar waar zijn ze nou? Kom maar in, volg de gewone link. Volg. Deze link. Ik typ het gewoon nog wel even hier. HTTP. Ik word heel ongeduldig. Rustig. Michel, ze weten de link echt wel. Michel, ze weten de link echt wel. Die link hebben ze al 1000 keer gevolgd, Michel. Zijn dingen stuk. //. Nee. Het is Imagine Film Festival trouwens. Ja. Het is Imagine Film Festival trouwens. Als we het toch over Slash hebben. Ja, dat is hier bij de buren. Leuk man. Ja, dat is hier bij de buren. Of weet je net nog? Nee. Okay. Nee, ik heb helemaal geen tijd en het is al bijna af. Nee. Okay, ja, nee, ik had helemaal geen tijd en het is al bijna goed. Okay. Ik had vandaag over vier was er Escape from the 21st over century. Vier was er wow, Escape from the 21st yeah. century. Chinese science fiction anime heb ik niet gezien. Dat was Jo. Maar die heb ik niet gezien. Dat was, ik herken Jo uit duizenden. Ik herken Jo uit duizenden. Ik snap helemaal niet. Een beetje soms. Hoor ik hem. Beetje. Een beetje. Normaal soms. Doet hij het wel niet. Hoor ik hem. Wij moeten even onze mond houden. Oké, okay, we houden onze mond. Wij moeten even onze mond houden. Kom in, Jo. Kom in. Kom in, Jo. Ja, Jo, nou is hij er echt. Die andere was een andere hit. Het is moeilijk hoor. Je bent hey Jo! Hey man, we moeten nu weer welkom. Een serieuze hey, M gaan maken. Hè. Kom op, let's do it. Welkom. Ja, start de tune maar. Auw! Oké. Jezus, wat hard. Auw! Ja, even soundchecken. Mag Jezus, even, wat hard. Even soundchecken. Oh, ja. Ik ga even mijn koptelefoon wat dimmen, want ik ga even mijn koptelefoon wat dimmen. Heel hard hoor. Hey Jo. Jo komt heel hard door. Ik zou heel graag mijn camera delen met jullie, maar dat... Mijn camera is niet goed genoeg. Als Jo zo ver is, dan ga ik de tune starten. Gaat niet zo goed hoor, ik word steeds verbroken. Maar misschien kun je het beste je camera uitzetten, Jo. Dan heb je wat twee verbindingen tegelijk overstaan. Ook dat nog. Ja. Maar goed, rustig af. Ik had dus gedacht, misschien is het handig als we allemaal de microfoon uitzetten, zodat we niet aan het woord zijn. Ja, precies. Het is nou 8 uur op donderdagavond. En dan traditioneel begint het programma Platypus Serieus is je mentje, André. Een totaal programma over actualiteit, activisme en kunst. Totaal programma, ja. Ja, weet ik veel. Of totaal heel erg weinig. Ja goed, die achtergrondmuziek wordt aangewerkt. Schokkend nieuws, direct nu. Qua overzicht in ieder geval. Ingeborg verwachten we om 8:30 in de show. Ja. Oké, we zijn live. We maken er wat van. Let's do it. Nou, geweldig. Yep. Ja, ik vind het wel weer cool, eerlijk gezegd. Man, wat is dat nou weer? Maar goed, dat is niet voor de luisteraars bedoeld. Wie de wonderen der techniek. Van? Ja, de wonderen der techniek. Man, als je het niet kunt, heb je een probleem. Hé, hey, luister, wat is de agenda? Nou, die diverse zaken. Museumnacht. Wat dacht je is een zendbereik. Dat is handig. Oh, ligt in zijn zendbereik. Was dat te horen? Ja, dat was te horen. Was dat te horen? Het stond als een huis. Ja. Niet te zeggen. De museumnacht? Klonk als een klok. Ja, de museumnacht. Jullie klinken nu heel zacht. Ja, dat is jouw probleem. Niet jullie klinken nu heel zacht. Nee, komende zaterdag. Auw, ja. Ik zei dus, als je niet veel hebt toe te voegen op dit moment, kun je misschien even de microfoon dicht doen. Hans. Het is maar dat we ook allemaal stoorzender kunnen zijn. Maar ja, niet de hele tijd. Blijf bij je bron, de agenda, museumnacht. Nou, ik wou, ja, goed, dankjewel. Hans, zaterdag is dus een hele grote dag met heel veel gebeurtenissen en dingen en verschijnselen. En dat is ook nu al op het nieuws. En het begint eigenlijk allemaal in het Flevo Park. Ik doe alleen zaterdag, hè. Zaterdag om 11 uur kun je, als je lid bent van de Vereniging Vrienden van het Flevo Park, kun je naar de algemene ledenvergadering bij de Grote Poort. Om 11 uur verzamelen. Dan maken we een inspirerende wandeling langs de waterscheiden. Want daar gaan de gemeentegasten gaan daar de dijken verzwaren. En daar moeten we bij zijn. Want voor je het weet gaat je hele natuurgevoel naar de galamiezen. Ja, allemaal afval. Dat is om 11 uur. Nou, dan ben je wel 2 uur bezig. En bij mooi weer hebben we dan een bakje in het parknest. Je weet wel. En dan... ik sla gewoon Halloween over. Dat vind ik flauwekul. Dus dan om 3 uur hebben we en niet te koop. Maar ik weet nog niet waar. Wacht even, terug naar het parknest. Ik heb die datum niet meegekregen. Is dat zaterdag? Allemaal zaterdag. Ik doe uitsluitend zaterdag vandaag. Oké. Ga maar door. Ik zeg net, ik sla Halloween over. Dat is morgen, geloof ik, hè? Hallo? Maakt niet uit. Dat is morgen. Dus sla ik dus over, begrijp je? Oud-Keltisch feest. Ik spring meteen naar zaterdag. Goed. Dan heb je dus om 3 uur meestal niet te koop. Ik weet niet, nog niet waar. Maar wat je dus ook hebt, is dat je kunt meedoen aan de waken of aan de plechtige doopherbeleving van de doden en de verdronken vluchtelingen in de Middellandse Zee. Want dat doen we elk jaar met aller zielen. Dat is katholiek. Het zijn ook katholieke mensen die dat hebben geïnitieerd en dan... Eindigt het aan de Amstel bij de Hermitage met lichtjes en het is heel gevoelig. En er komen ook beroemde mensen die komen daar spreken. En ik ben bijvoorbeeld benieuwd naar de, zeg maar, de column van Kader Abdel Benali. En Rosita Steenbeek is er ook. Dat begint om 3 uur ergens daar in de buurt, ik weet niet precies waar. En nou, dat is nog waar het begin, want de nacht moet dan nog beginnen, begrijp je? Dus je kunt dan om 7 uur al bij de Black Archives kun je terecht, want daar is de preview van de nieuwe tentoonstelling. En je kan ook, ja, dat is leuk, je kan nu al beginnen met raden waar Extinction Rebellion de museumnacht gaat verstoren. Want dat doen ze zeiden dat ze dat in het Rijks gingen doen, maar nu heeft het Rijks heel flauw gezegd, dan gaan wij niet open. Ah, truc. Gemeen, dus hoor. Ja, dan kan je gewoon als Extinction Rebellion onder de poort gaan zitten. Zeker als het regent, maar dan krijg je ruzie met fietsers. Dus ik denk dat ze Extinction Rebellion slim genoeg is om te bedenken dat ze dan gewoon op allerlei andere plekken dingen gaan doen. Dus het wordt een gewoon een Extinction Rebellion nacht eigenlijk. Het is wel grappig. Oké. Kunnen we die even bellen? Zo meteen? Nee, hè? Ze worden gedwongen om zich uit te spreiden over de stad. Hans, heb jij een telefoonnummer? Kunnen we even bellen? Kunnen we XR bellen? Oh, nee joh, geen idee, man. Ik heb helemaal geen contacten. Oh, nee joh, geen idee, man. Ik heb misschien wel, maar... Tenminste, ja... Okay, even de zaakjes nog dan. Weet Ingeborg de weg naar ons? Hm? Ja, die weet ze altijd, want ze meldt zich altijd... Hé, maar nog even over zaterdag, Jo. Hé, maar nog even over zaterdag, Jo. Want zaterdag is nog iets anders aan de hand. Nee, er zijn geen geheimen meer, geloof ik. Want het... Die Engerts van de zogenaamde... Die Engerts van de... Ja, ik kan die naam niet uitspreken. Ja, ik kan die naam in Baarn... gaan ze vlaggen... Die gaan in Baarn... Vlaggen zwaaien. En ik ontving een oproep om... niet alleen tegen een oproep te zijn, maar ook tegen te staan. Tegen te zijn, maar tegen te staan. Nou ja, dat is niet helemaal mijn. Nou ja, dat tijl, is of zo, geloof niet ik. Helemaal mijn qua radio. Tijl of zo. Vlaggen, ik. Nee, sowieso niet. Qua radio. Nee, maar ook dat opzoeken van. Doet dat in Amersfoort, hè? De vijand. Baarn. Baarn. Om 2 uur. Baarn. Waarom daar? Stationsplein. Om 2 uur. Omdat in Baarn... Omdat gemeenteraad... In Baarn... Tegen een gemeenteraad... Op het voorstel... Tegen had gestemd... Hollands voorstel... Vlag. Om de Hollands Baarnse vlag... En te wimpelen naast de Oekraïnse vlag. Het Hollandse driekleur. Is waarom dan niet? En dat vonden ze bij die club van nazi's vonden ze dat een En dat vonden ze bij die clubleiding van nazi's vonden ze dat een goed idee, goede aanleiding om dan daar te gaan lopen fucken. Ja. Ze komen alleen maar roeren in de Dus je komen alleen maar roeren in de ellende van eindeloze. Want het allerergste vind ik nog dat de drie dingen die ik heb zien staan. Het allerergste vind ik nog dat de drie dingen die ik heb zien staan op hun zijn spanbord. Grenzen zijn. Ausländer grenzen dicht. Ausländer raus. En weet je wat het is? En nog iets. Nee, ik maak me ernstig zorgen over hoeveel mensen hier nog tegen gaan opstaan. Ik maak me ernstig zorgen over hoeveel mensen hier nog tegen gaan opstaan. Ja, dat ben ik met je eens. Ik maak me daar ernstig zorgen over. Die drie dingen die zij zeggen, daar staat godverdomme gewoon de helft van... daar staat godverdomme gewoon de helft van... Kanker Nederlandse bevolking achter. Stelletje fascisten. Ja, je bent te dom om voor de duivel te dansen en dat kun je ze niet kwalijk nemen. Ja, dat is waar. Dus je moet niet boos zijn op die mensen. Je moet die mensen, zoals we dat vroeger noemden, omturnen. Een gezond verstand bijbrengen. Niet stemmen op een partij die ze alleen maar teniet doet. Maar deze mensen die hier, die daar gaan rondlopen... zaterdag, dat zijn zulke ongelooflijk. Ik zie het helemaal voor me, Hans. Wat Hans Plomp vertelde in zijn psychonautica, op een gegeven moment heeft hij een hallucinatie en dan ziet hij de soldaten rondlopen op de Dam. Toen kreeg ik zelf ook zo'n gevoel van, oh my god, het is zo dichtbij allemaal. Ja. Het is echt zo dichtbij, ik kan niet geloven. Dat vraagt wel een toelichting, hè? Want het verhaal van Hans Plomp, dat is net gelanceerd als deel 1 van de nieuwe serie Drugsmonologen. Ja. Drugsmonologen. Ik ben daar getuige van geweest in Rotterdam op Katendrecht. Wie interviewt hem? Wie, welke interviewster is dat? Hoe heet die? Dat zijn twee mensen. Gemma Pappot. Oké. Okay. Is een hoogleraar in de drugsologie van de Open Universiteit in Utrecht of zoiets. Mm-hmm. En Sophie Janssens. Die is een historica die eigenlijk heel vooral bekend is geworden omdat zij een geweldige filmpje heeft gemaakt over de brandende tram. Ah, oké. Okay. Hebben we die niet? Die woont toch in Amsterdam aan het IJ? Op een woonboot? Ah. Ja, inderdaad. We zijn er wel eens langs gefietst. Wij zijn er langs gefietst. Precies. Ja. Ja. Wij zijn in de no. Ja, helemaal gaaf, man. Goeie interviews. Fantastisch gedaan. Ja. Ik vond het helemaal te gek. Echt waar. Jammer dat het een commercieel is. Een van de misschien wel het laatste, of ene laatste serieuze interview van Hans Plomp. Het is echt vlak voor zijn dood gedaan. Ja. Okay. Dus daarin... Als je helemaal aan het eind hoort, eigenlijk, dat is dus de laatste mindshift die hij heeft gemaakt. Ja. Dat hij zijn vrouw zijn heeft ontdekt en omarmd en omhelst. Ja. Dan ziet hij een soort. Hij ziet een continuum van de psychonautische revolutie naar de feminine matriarchale omslag, zoiets. Dat vind ik wel geinig. Ja, alsjeblieft, kom op. Helemaal serieus. Ja, als rood met dit. Dat is flauw. Maar, even zonder gekheid. De andere monologen, want er zijn er al vier, geloof ik. Nog vier andere. Oh. Ja, ook eigenlijk heel erg leuk. Ja, oh, Maar dat moet je even op je drugsmonologen klikken en dan... Ja, precies. Het aardige is eigenlijk ook dat je kan ook zelf je drugsmonoloog inhoesten. Oké. Okay. En dan kan je gewoon je ei kwijt, weet je wel. En ze gaan dan een soort database maken met AI en dan krijg je gewoon de ideale junk. Als je die gooit, weet je wel. Dan, op maat gezaagde verslaafde zorg en zo, weet je wel. Het is helemaal gek. Geweldig. Ja. Dat vind ik helemaal cool. Dat moet gebeuren. Ik zal die altijd ook gebleven niet. Hartstikke leuk, ja. Zeker, kraak ze wel. Want dat vind ik wel wat jammer dat het weer via Spotify moet. Oh, pardon. Godverdamme, dan nog een keertje over op! En hij heeft gelijk, ik vind het een lastig. Don't do it. Ja, wij zijn vrije radio, hè? Ja, wij zijn vrije radio, hè? Ja. Wij zijn vrije radio. Is een heel en vrijheid. Soort er is een heel specifiek. Wij moeten even uitleggen wat we het hier over hebben. Hand, sorry. En het is een vrijheid. Kraken gaat door. Maar vrijheid. Ja, nou, kraken gaat door. Waar wij het over hebben. Maar vrijheid. Helemaal. De vrijheid waar wij het over hebben. Die heeft en waarom? Helemaal niets met geld te maken! En juist daarom worden die namen niet genoemd. Dat is de beste reden die er is, hoor. Helemaal waar, Hans. Maar rustig aan, joh. Laat je niet oppokken. Nou ja, ik probeer. Ik probeer. Omdat ik gestopt ben met mijn medicijnen. Heb ik af en toe wat. Opvliegen. Met het kanaliseren van mijn woede. Ik word daar steeds beter in. Oh, gelukkig. Maar ik word daar steeds beter in. Blij dat te horen. Ik word daar echt gevaarlijk. Wij hebben daar begrip voor. Precies. Wij geven daar graag ruimte aan. Ja, dat moet kunnen, toch? Ja, liefst wel. Het klinkt gewoon niet zo prettig. Ja, maar weet je wat het is? Die woede van mij is nooit onterecht. Ja, maar weet je wat het is? Die woede van mij is nooit onterecht. Voor jou kan ik het wel hebben. Nooit. Dat is allemaal waar. Ja. Don't worry. Maar laten we teruggaan naar het belangrijke gebeuren dan. Oh ja. Dan, waar hadden we het over? We hadden de agenda. Nou, de agenda, hè? Ja, de programmatische gegevens. Oh ja. Ja, maar was er niet iets anders dat we kunnen bespreken? Zijn er niet zaken die actualiteit hard liggen? Er is de Green Tribe. Ja, vertel. Er is de Green Tribe. Right on. Om maar eens met de deur in huis te vallen. Het goede nieuws En het goede nieuws is okay, dus het gaat goed. Dat ik eigenlijk geen helemaal niks weet. Dat denk ik, ja. Ik heb een hout, dat is niet helemaal. Nou ja, ik ben er niet meer geweest. Ik heb een hout, dat is niet helemaal. Nou ja, ik ben er niet meer geweest. Ook met die volgende stap in mijn leven die ik... Ook met die volgende stap in mijn leven... Ja, maar die weet ik dus nog steeds niet. Al had aangekondigd. En onze Patapoe serieus luisteraars volgens mij ook niet. Nee. Want jullie waren... Oh ja, je had de radio aangezet. Oké, okay, ja, die weet je net dan wel. Volgens mij... Jo, heb jij het nou gehoord of niet? Volgens mij... Wat? Jo, heb jij het nou gehoord? Mijn onthulling? Nee. Mijn onthulling? Dat heb je heel zachtjes gezegd, denk ik. Nee, ik had dat gezegd in het eerste stuk... Ik had dat gezegd in het eerste stuk... Maar dat, dat we nog niet in de politie zaten. De zendtijd waar ik eigen initiatief in gebruik heb genomen. De zendtijd op eigen initiatief. Ja, maar dat vond ik heel slecht verstaan. Dat was het punt eigenlijk. Oh. Dus nogmaals, Gaarne. Nou ja, dat was een heel mooi verhaal. En ik kan dat niet nog een keer vertellen. Nou ja, dat was een heel mooi verhaal. En ik kan dat niet nog een keer vertellen. Want het was best wel heftig. Ja. Ik geloof dat het echt ontboezeming. Ja. Gedrukt. Ik geloof dat ik wel... Ja, maar ja, god, nou ja, weet je waar het op neerkomt, is dat ik dus vandaag heb... Mijn groene muur afgebroken. Tenminste, gedeeltelijk, want tenminste, er waren drie soorten. Gedeeltelijk, want er waren drie soorten. En dat wil je de groene tomaat. Muur in jezelf? Voornamelijk. Nee, de groene muur op mijn balkon. Tomaat. Ah. Nee, de groene muur op mijn balkon. Dat hebben jullie niet gezien, denk ik. Je hebt ruimte geschapen. Nou, nee, ik heb die... Er waren drie soorten. De tomaat, de boon... Nou, nee, ik heb die... Er waren drie soorten. De tomaat, de boon en de New Kid on the Block. Okay. Dat was de olijfkomkommer. Die is echt een teringpuber. Die is gaan groeien, dat hou je niet van me. Die is 6 meter hoog geworden van mijn balkon. Ik kon het niet aan. Die wou het dak op. Ik kon het niet aan. Op het bovenste dak van mijn huis had gebouwd. Als ik nog een klimrek op het bovenste dak van mijn huis had gebouwd. Je vraagt Green Tribe, je krijgt groene troep. Ja, zo is het. Maar goed, dus vandaag ging ik dat afbreken. En ik dacht, ja, wat moet ik nou? Maar goed, dus vandaag ging ik dat afbreken. En ik dacht, ja, wat moet ik nou? Dus wat ik heb gedaan, is ik heb de New Kid on the Block, die heb ik er gewoon uitgeïsoleerd. Uit de war met de war gehaald. Met de bonen. Uit de war met de bonen. En ik heb geprobeerd om de tomaten ongeschonden. En ik heb geprobeerd om de tomaten deze boon ongeschonden, zo ongeschonden mogelijk uit deze operatie te laten voortbestaan. En nou morgen ga ik weten of het gelukt is. Maar het was zo'n ontstellend mooie ervaring. Ontstellend mooie ervaring om... Wat een hele wilde klimplant is. Om die gewoon helemaal een hele wilde klimplant is. Om al die strengen te volgen waar ze helemaal heen gegaan zijn. Het zijn echt mee... Om al die strengen te volgen waar ze helemaal heen gegaan zijn. Het zijn echt mee... Echt maar drie stammetjes strengen. Dat zijn de grond. Echt maar drie stammetjes uiteindelijk. Die hebben gewoon zo'n... Een muur van... Die hebben gewoon zo'n... Een muur van 20 vierkante meter minimaal. 5 bij 20 vierkante meter minimaal. Wauw. En ik zit dus nu met een enorme hoeveelheid olijfkomkommers. En ik zit dus nu met een enorme hoeveelheid olijfkomkommers. Dan kan je een olie persen. Kan je gewoon olie persen? Ik weet het niet. Die zaadjes, Nee, het zijn komkommers. Ik zit te denken om soep te maken misschien. Bijvoorbeeld? Dus ja. Ik kan nu gewoon allerlei verschillende recepten uitdelen. Maar goed, door dat alles vandaag... Kwam ik tot de ontwaring dat Nicolas Weetzen naast beneden op de hoek van de Nicolas Weetzen ook wat dingen geplant. Een boom. Waaronder? En die boom die hebben boontjes gemaakt. En die boon, die hangen heel hoog, boontjes dus ga ik morgen ga ik die... En die hangen heel klimmen. Hoog, dus die ga ik morgen... Ga ik en dan die, ga ik die boontjes dan, ga klimmen. En dan heb ik boontjes, mijn boontjes. En dan En dan heb ik mijn, mijn boontjes. En dan, dan ga ik... doppen. Ik ga boontjes doppen. Ik heb het altijd alleen maar als moedje gebruikt. Ik heb nu besloten om morgen gewoon even lekker voor te zitten. En dan pak ik die boontjes en dan denk ik van nou ga ik mijn eigen boontjes. Ik kan ook een staafmixer en een zeep van maken. Dankjewel Jo voor je ontnuchterende. Dankjewel Jo voor je ontnuchterende. Maar dat dacht ik dus morgen, ik weet nog niet wanneer natuurlijk. Er komt altijd meer, maar je weet nooit wanneer. Dat heb je altijd bij Radio Patapoer. Er komt altijd meer, maar je weet nooit wanneer. Ja. Goed. Ja. In het kader van de bestrijding van urine. Of hoe heet dat? Zijn er twee kandidaten gesignaleerd voor één. En dat zijn twee filosofen uit Nijmegen. En dat zijn twee filosofen die uit de Nijmegen waren van de Rattenplan. En allerlei andere die zaken. Op de hoogte waren van de Rattenplan. En die zaken. Ja, die waren echt helemaal. En die. Ja, die waren echt helemaal eager om dus dat om zou te gaan. En dan is er nog een andere kandidaat. Het is een dus dat zou mooi zijn. En dan is er nog een andere kandidaat. Het is een oud gediende. Maar ik ga samen met de naam binnenkort niet zo onthullen. Maar studio verkennen. Ik ga samen met hem binnenkort. Want hij wil plaatjes draaien. Studio verkennen. Ja, cool. Want hij wil plaatjes draaien. Ja? Ja, er is een draaitafel. Dus ik denk een naald. Met een naald. Bart heeft een pet. Maar ik ga dus sowieso naar binnen per vergadering. Ik zal het weer op de tafel en installeren dat je hem kan gebruiken. Oké. Okay. Dat lijkt me wel goed. Ja, nou, en dat wordt gewoon een verrassing dan. Ja, leuk. Ja, leuk. Nou, en dat wordt gewoon een verrassing dan. Dan draai je alleen de B-kant. Nee, dat is iemand anders. Ik ga er niet over. Okay. Nee, dat is iemand anders. Ik ga er ook niks over zeggen. Het is, weet je, ik ken hem. Ik kan er ook niks over zeggen. Ik ken hem. Weet je, ik ken hem. Van hier in de heel buurt. Gek. Ik ken hem bij de kroeg en zo. Van hier in de buurt. Bij de kroeg en zo. We hadden wel zitten praten. Ook wel. Best wel. Persoonlijke dingen ook wel. Op een gegeven moment. Hij is gewoon een vriend van Harry. Hij heeft gewoon radio gemaakt. En hij heeft gewoon radio gemaakt. Dat wist ik helemaal nooit, joh. Ik had hem al uitgenodigd. Maar dat wist ik helemaal nooit, joh. Ik had hem al uitgenodigd voor mijn verjaardag. Ja, gewoon een enorm pattenpoeverleden. Te gek. Wat en die had gewoon een enorm pattenpoeverleden. Dat was niet de jongen die op dinsdagmuziek draaide, toch? Of wel? Ja, Wil, bedoel jij. Ja, Wil. Nee, Wil, bedoel jij? Nee, Wil komt nooit meer terug. Wil, die heeft...